hét felé. Már tudom, hogy nincs remény, pedig a szívem csak érted él. De mikor mondod el azt a szót, mi a szívedbe szól, oly jó, meddig várjak én. Mondd, mikor lesz már enyém. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. És a karjait basszálsz, ígérem, nem engedlek el, végre csak velem leszel, mert már nélküled a szívem soha nem szeret. Nélküled mit ér az élet, ezért adj egy esélyt, kérlek, bántozó már, messze száll, társam újra. Mit ér?